fost și tu oare dezamăgit de cei iubiți? Un zid ridicând apoi în jurul tău să nu mai fi rănit. Printre vorbe mii de-aș căuta ce aș putea să zic, căci niciun cuvânt nu ar schimba ce-ai suferit. Și n-am să-ți mai spun acum nimic. Crucea-mi să-ți arăt, Iisus pe lemn întinț, groapa unde El chiar moartea învinț. Să-ți arăt pe Cel ce-a plătit păcatul greu, rana ta eu văd, crucea doar suferi. Tu stai la o parte, singur și tot mai trist, nici nu mai crezi acum că harul tău te poate oricând găsi. Atâtea neîmpliniri au fost în tot ce ai sperat, și cum aș putea să te ajut cu adevărat? Un lucru mai rămâne acum să fac, crucea-mi să-ți arăt, Iisus pe lemn întins, groapa unde e chiar moartea învins. Să-ți arăt pe Cel ce-a plătit păcatul greu, rana ta eu văd, tu crucea doar s-o vezi. Ce-am fost, totuși sunt iertat. Să-ți arăt ce har viața mi-a schimbat. Să-ți arăt pe Cel ce-a plătit păcatul greu, rana ta eu văd și crucea-mi să-ți arăt, Iisus pe lemn întins, groaba unde e chiar moartea. Rana